işte gidiyorum. Çeşmi siyahım. İşte gidiyorum. Çeşmi siyahım. Önümüze dağlar sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça baktım karalansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça baktım karalansa da. Zülfün teline bağladım canımı, zülfün teline. Sen beni bıraktın elin diline. Elin diline güldüm mahzuninin berbat haline. Mervan'ın elinde paralelense de. Güldüm mahzuninin berbat haline. Mervan'ın